Aşkımız ibadet gönül tahtında. İbadet inanmak Tanrı yanında. Kula kul olmak var sevda yolunda. Aşkım iman deme Tanrı katında. Aşkım iman deme Tanrı katında. Sen benim ışığım hem güneşimsin. Sensiz bu dünyayı söylen eyleyim. Yokum cehennem azap bana. Ben senin yanında hep cennetteyim. Ben senin yanında hep cennetteyim. Ülkesinin en güzelisin. Vazgeçilmez tutkum aşka bidemsin. Taptığım Allah'ım sevdiğim sensin. En güzel çiçekten daha güzelsin. En güzel çiçekten daha güzelsin. Sen benim hem güneşimsin. Sensiz bu dünyayı söylemeyim. Yokum cehennem azabı bana. Ben senin yanında hep cennetteyim. Ben senin yanında hep cennetteyim.